Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Najwyższa pora, poniedziałek, 18 dzień sierpnia, czwarta minęła, trójka gra, lato trwa. Prosto z okolic Trójmiasta, siódemką do trójki, by między innymi przekazać trochę jodu, bryzę i świeżość. Prosto z Dębek. Taka to była moja wyprawa. Wypoczynek na łonie natury pod namiotem to jednak daje totalne poczucie wolności. Proszę Państwa, szczerze polecam. Jak słyszymy, New Order na początek, Filip Wolski, realizacja, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Dzień dobry. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po czwartej i trójka coś mi świta, czyli na dzień dobry, pozytywne nastawienie. Dzisiaj, proszę Państwa, do szóstej sporo klasyki. Muzyczne kalendarium to wręcz pęka w szwach, ale za nimi daty i wydarzenia i rocznice. Pierwsze koty za płoty, jeżeli chodzi o naszą piosenkę dnia. Z tym nagraniem będziemy się dzisiaj w programie trzecim słyszeć bardzo często. 20 to tytuł, a wykonawcą Vito Bambino. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona.

Cranberries Dreams. 17 minut po czwartej. Będzie dziś sporo słońca i będzie dziś już nie tak gorąco, jak było przez ostatnie dni. Najcieplej w Szczecinie do przyjęcia 25 stopni maksymalnie, najchłodniej w Zakopanem 18, w centrum około 20. Trochę pokropi chwilami, ale według zapowiedzi synoptyków tylko na Mazurach, na Podlasiu i na Mazowszu. Oczywiście to zweryfikujemy. Tymczasem będzie, proszę Państwa, gorąca piosenka, taka o czekaniu, o cierpliwości, ale 2,5 godziny w korku i pokonany dystans niecałe 3 kilometry, to szczerze moja cierpliwość się wyczerpała. Plus ten upał. Ale to jest tak, że czasami coś może na dobre wyjść. Zamiast Krynicy Morskiej i okolic Sopot i Dębki. No i wspaniale nad Piaśnicą. W zasadzie można powiedzieć raj na ziemi. Jednak czasem warto odpuścić i zmienić plany. A ten utwór to Waiting for a Girl Like You. Foreigner już teraz w trójce, ponieważ perkusista zespołu Dan Elliott grał w tym zespole w latach 1976-1993. Kończy dzisiaj 75 lat. A tutaj przepięknie ten wielki przebój w wersji live. Sometimes I don't know what I will find. I only know it's a matter of time. When you love someone, when you love someone, feel so right, so warm and true. I need to know. Tell me if I'm coming on too strong. This heart of mine.

czyli gdańska scena alternatywna lat 80. Wtedy od połowy tak to się wszystko zaczęło. Jarosław Janiszewski kończy dzisiaj 63 lata, zatem już teraz fragment albumu Taniec lekkich goryli w Trójce i kołysanka dla narzeczonej tapicera. Jak kończy fotel, tapicerka może złączyć was. Setki lat istotne były słowa, dla was będzie ważny mocny klej. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. Rękom, one będą trzymać stały kurs. Każdy dzień upłynie bez zamętu, chyba że z zakładu zginie plusz. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. Program Trzeci Polskiego Radia. Serce myli. kosmos po całym Wisłę. Wysyłam w kosmos po całym Wisłę. Komety niosą do niej SOS. Dzień dobry, coś mi świta, 24 minuty do 5, o tak od ziemi to bardzo lubimy się oderwać. Obca stronom Republika, a na ziemi 33 lata temu, dokładnie 18 sierpnia urodziła się ona, czyli Daria Zawiałow. To teraz z Dawidem Za krótki sen. Bobby w Trójce. Proszę Państwa, 16 minut już tylko do 5. 18 dzień sierpnia. Okazuje się, że jest to dzień ciasta lodowego. Aż musiałem sprawdzić, co to takiego, jakie to ciasto. Otóż okazuje się, że to rolada. To szczerze mówiąc nie świętuję. Jak są kulki, niektórzy twierdzą, że to nie kulki, tylko gałki albo na szpatułki. No to zdecydowanie tak. Wczoraj moje kubki smakowe zostały dopieszczone zimnem tak maksymalnie. Proszę Państwa, smak palone masło ze słonecznikiem. Niebo w gębie. Proszę Państwa, lato, wakacje, no to oczywiście przede wszystkim tak powinno być. Relax, ten muzyczny, jak słyszymy w Trójce, też Mika dzisiaj kończy 42 lata. But I'm still counting down all of the days. just another girl on the subway. Do piątej. Jeden z 1001 albumów, które musisz usłyszeć przed śmiercią. Jedna z najlepiej sprzedających się płyt hard rockowych wszechczasów. Ponad 25 milionów kopii. Jedna też u mnie, ta akurat na winylu. Przeboje, You Give Up Love, Bad Name, Never Say Goodbye, Wanted Their Life. No i przede wszystkim ten już się zaczyna. Krążek Slippery. When Wet Bon Jovi, wydany 18 sierpnia, 39 lat temu. I ten numer, myślę, że jeżeli chodzi o wszystkie przeboje Bon Jovi, to numer jeden. I też kapitalny teledysk. To jest tak, że no, ładunek mocy na rozbudzenie robi swoje, tak, no spokojnie, na 110%. Trójka, Polskie Radio, proszę bardzo, Living on a Prayer.